przecie nowo do ci. Jeszcze jak przy słońce świeci. Idi, idi, idi, idi. Ja po tebe neću plakati. Proljeće će novo doći. Jeszcze jak przy słońce świeci. Neću, ne dam srcu da zbog tebe voli, jer ljubavi jasen ovoj nada, srce može opet da zavoli, jer ljubavi jasen ovoj nada, srce može opet da zavoli. Idi, idi, idi ti, ja zbog tebe će novo doći, još će jače sunce sijati. Idi, idi, idi ti, ja zbog tebe neću plakati. Proljeće će novo doći, još će jače sunce sijati. Čedra osvitati jutra, mnogo lijepih dana doživjet ću. Još čedra osvitati jutra, mnogo lijepih dana doživjet ću. Idi, idi, idi ti, ja zbog tebe neću plakati. Proljeće će novo doći.